Dalgaların kayalıkta kırılışını dinlerken bunun resmini yapmak isterdim diye düşündü. Yattığı yerden doğu rüzgarından başka hiçbir şey olmayan gökyüzüne baktı. Kısa pantolonunun düğmeli cebindeydi dört mermi. Onların hayatının geri kalan bölümü olduklarını biliyordu. Ama ne onları düşünmek ne de yapması gereken şeyleri düşünmek istemiyordu. Rengi atmış tahta parçasının zevkine varmalıyım diye düşündü. Düşmanlarımız olduğunu ve elimizden kaçamayacaklarını biliyoruz artık. Biz de kaçamayız. Ancak Ara ile Harry dönene kadar bunu düşünmenin gereği yok. Ara bir şeyler bulur. Bulunacak bir şey her zaman vardır ve Ara aptal değildir. Bir kumsal çok yalan söyler. Ama yine de gerçek bir yerlerde yazılıdır. Thomas Hudson, bozuk para cebindeki mermileri hissetti. Sonra dirseklerine dayanarak, beyazlık kıyaslanabilirse, kumun daha beyaz ve daha kuru olduğu yere sürtündü. Başını tahta parçasına dayadı. Tabancası bacakları arasında, ''Ne kadardır sevgilimsin benim?'' diye sordu tabancaya. Sakın yanıtlama. Sessizce yat orada. Zamanı gelince senin yengeçlerden daha iyi bir şeyler öldürmeni sağlayacağım. Thomas Hudson yattığı yerden köpüklü dalgaları seyrederken Ara ile Harry'nin kumsal tarafından geldiklerini gördüğünde her şeyi iyice düşünmüştü. Onları gördü. Sonra başını çevirip yine denize doğru baktı. O konuyu düşünmemeye çalışmış, rahatlamak istemişti ama olanaksızdı bu. Şimdi onlar yanına gelene kadar dinlenecek ve denizin ortasındaki kayalıktan başka bir şey düşünmeyecekti. Ama buna zaman kalmadı. Adamlar çok çabuk geldiler. Beyazlaşmış tahta parçasının yanına oturan Ara'ya, ''Ne buldun?'' diye sordu. Harry de Ara'nın yanına oturdu. Bir tane buldum. Genç bir adam. Ölü. Almandı, dedi Henry. Üstünde yalnızca şort vardı. Saçları uzun, sarışın ve güneşten beyazlamıştı. Kumda yüzüstü yatıyordu. Neresinden vurulmuştu? Omurgasının altından ve ensesinden, dedi Ara. İşte kurşunlar. Yıkadım. Bende de dört tane var, dedi Thomas Hudson. 9 milimetrelik Luger değil mi? Bizim 38'liklerle aynı kalibrede. Bu kara uçlular makineli tabanca mermisi. Onları çıkarttığın için teşekkürler doktor. Emrin üstüne, dedi Ara. Boyundaki delip geçmişti. Kumda buldum. Harry çıkarttı ötekisini. Aldırmadım bile, dedi Harry. Rüzgar ve güneş adamı kurutmuş gibiydi. Pasta kesmek gibi bir şeydi. Oradakiler gibi değildi. Onu neden öldürmüşlerdir Tom? Bilmem. Ne dersin? Buraya onarım falan için mi gelmişlerdir? Hayır, tekneleri batmıştır. Öyle, dedi Ara. Kayıkları almışlar. Denizci neden öldürüldü ama? Diye sordu Harry. Pek akıllı değilim, biliyorum. Kusura bakma Tom. Ama ne kadar istekli olduğumu ve düşmanla bağlantı kurduğumuza ne kadar sevindiğimi bilirsin. Bağlantı falan kurmadık, dedi Thomas Hudson. Güzel bir koku bulduk yalnızca. Göğüs boyu mu? Diye umutla sordu Harry. O sözcüğü söyleme bana. Peki ama denizciyi kim neden öldürdü Tom? Aile sorunu. Bir insanın iyilik olsun diye ensesinden vurulduğunu gördün mü hiç? İşi yapan kimse sonradan iyilik damarı tutup ensesine bir kurşun sıkmıştır. Belki iki kişiydiler, dedi Ara. Kovanları buldunuz mu? Hayır, olmaları gereken yerde aradım. Makineli tabanca bile olsaydı aradığım yerden uzağa fırlatmış olamazdım. Ötekileri öldüren aynı düzenli herif olabilir. Nereye gidebilirler ki? Diye sordu Ara. Kayıklarla nereye giderler sence? Güney'e gitmek zorundalar, dedi Thomas Hudson. Kuzeye gidemeyeceklerini çok iyi biliyorsun. Peki ya biz? Ben onlar gibi düşünmeye çalışıyorum. Elimde yeterli bilgi yok. Ölüler var. Kayıklar da kayıp. Bir şeyler düşünebilirsin Tom. Bir de bilinen bir silah. Bilmediklerimizde denizaltılarını nasıl kaybettikleri ve kaç kişi oldukları. Buna bir de dün gece Guantanamo ile bağlantı kuramayışımızı ekle. Buradan güneyde kaç ada olduğunu ve depolarımızı ne zaman doldurmamız gerektiğini hesapla. Bir de Peters'ı işe kat. Hepsi düzelecek Tom. Elbette. Bu işte bütün doğrular ve yanlışlar ikiz kardeşler gibidir. Ama onları bulacağımızdan eminsin değil mi? Tabii, dedi Thomas Hudson. Şimdi git Willie'ye işaret ver. Antonio da yiyecek bir şeyler hazırlasın. Ara, sen bundan sonraki 3 saat boyunca suları doldur. Antonio'ya motorları kontrol etmesini söyle. Akşam olmadan buradan gitmek istiyorum. Adada hiçbir şey yok muydu? Domuz, tavuk filan? Yoktu, dedi Ara. Hepsini almışlar. Onların da yemeleri gerek. Hayvanları besleyecek yemleri ve buzları yok. Almanlar yetenekli insanlardır. Bu aylarda kaplumbağa bulabilirler. Onları Lobos'ta bulacağımızı sanıyorum. Lobos'a gitmeleri mantıklı olur. Willie, buz deposunu istiridye ile doldursun. Yanımıza bir sonraki adaya yetecek kadar su alalım. Thomas Hudson durup düşündü. Özür dilerim, yanıldım. Güneş batana kadar su alın. Ay doğarken çıkarız buradan. 3 saat kaybederiz ama sonra 6 saat kazanırız. Suyu tattın mı? Diye sordu Ara. Evet, temiz ve iyi. Haklıymışsın. Teşekkür ederim. Ben şimdi gidip Willie'yi çağırayım. Uzun zamandır dalıyor. Tom, seninle mi kalayım yoksa gidip su mu taşıyayım? Diye sordu Harry. Yoruluncaya kadar su taşı. Sonra da biraz uyu. Bu akşam benimle köprüde olmanı istiyorum. Sana bir gömlek, kazak falan getireyim mi? Bir gömlekle en ince battaniyelerden birini getir. Şimdi güneşte uyuyabilirim. Kum da kuru ama sonra rüzgarda serin olur. Kum ne güzel değil mi? Hiç bu kadar ince ve kupkuru bir kum görmemiştim. Yıllardır rüzgar parçalıyor da ondan. Onları yakalayacak mıyız Tommy? Elbette. Hiç kuşkun olmasın. Aptallık edersem kusura bakma, ne olur, dedi Harry. Sen doğduğunda bağışlanmıştın. Çok yüreklisin Harry. Ben de seni çok sever, sana çok güvenirim. Aptal da değilsin. Gerçekten çarpışacak mıyız dersin? Eminim buna. Bunu düşünme. Ayrıntıları düşün sen. Yapman gereken şeyleri ve çarpışma anına kadar nasıl mutlu bir gemi olmamız gerektiğini düşün. Çarpışmayı ben düşünürüm. Gidip görevimi yapacağım elimden geldiğince. Üstüme düşeni daha iyi yapabilmek için çarpışmayı denemiş olmak isterdim. Başaracaksın, dedi Thomas Hudson. Kaybetmemiz için hiçbir neden yok. Aradan o kadar çok zaman geçti ki. Her şey öyledir. Kovalamaca da en uzun sürenidir. Sen de biraz uyu, dedi Harry. Sen artık hiç uyumuyorsun. Uyuyacağım. Denizaltılarını nerede kaybettiler dersin Tom? Diye sordu Ara. Kayıkları buradan aldılar ve bu adamları 1 hafta önce öldürdüler. Demek ki Kamaguey'in batırıldığını söylediği denizaltı onlardı. Ama batmadan önce buralara yakın bir yere gelmiş olmalılar. O rüzgarda lastik botlarla denize açılamadılar. Doğuda bir yerde batmış olmalı öyleyse. Öyle. Gemi battığında epey açılmışlardı sanırım. Vatanlarına epeyce uzaktalar. Daha da uzaklaşacaklar şimdi. Garip insanlar, dedi Thomas Hudson. Hepsi yürekli ve bazılarına hayran olmamak elde değil. Sonra içlerinde bunun gibi kötüleri de var. İşimize başlasak iyi olur, dedi Ara. Bu akşam uyumamak için nöbette konuşuruz. Sen de biraz dinlen Tom. Dinlenmek de uyumak kadar iyidir. Değildir, dedi Ara. Uykuya ihtiyacım var Tom. Uyumaya çalışırım. Ama adamları gittiğinde uyuyamadı Thomas Hudson. Bu pis işi burada neden yaptılar sanki, diye düşünüyordu. Nasıl olsa yakalayacağız onları. Bu insanlar bize yalnızca onların kaç kişi olduklarını ve silahlarını söyleyebilirlerdi. Onların bakış açısına göre bu da öldürülmeleri için yeterli bir neden. Hele bunları zenci olarak görüyorlarsa. Ama bütün bunlar onlar hakkında bir şey anlatıyor. Köylüleri böyle öldürmelerine bakılırsa bir planları ve kurtarılmak için bir umutları var. Plan konusunda aralarında tartışma da çıkmış olmalı ki o denizciyi öldürmüşler. Ama bu herhangi bir suç için idam da olabilir. Tekne yurda dönmek için korunacağı yerde adamın yanlışıyla batmış olabilir. Peki bütün bunlar bizi nereye getiriyor? Buna güven olmaz ki. Bir olasılık bu. Ama eğer doğruysa teknenin kıyıya yakın ve hızlı batmış olduğunu gösterir. Şu halde pek fazla bir şey kurtaramamışlardır. Belki de o denizcinin kusuru yoktu ve yalan yere suçlanmıştı. Buradaki kayıklardan kaplumbağa avına çıkmış birkaç tane olabileceği için köyden kaç kayık aldıklarını da bilemeyiz. Düşünmek ve adaları kontrol etmekten başka bir şey kalmıyor geriye. Peki ya eski Bahama kanalını geçip Küba kıyılarına çıkmışlarsa? Olabilir. Neden daha önce aklına gelmedi bu? Yapabilecekleri en iyi iş budur. Bunu yaparlarsa bir İspanyol gemisiyle Havana'dan ülkelerine dönebilirler. Kingston'da kontrol var. Ama bu oynamaya değer bir kumar. Oradan sıyrılan pek çok kişi biliyorsun. Peters'ın telsizi de bozuk. Gidip o büyüğünü aldık. O da Peters'a fazla geldi. Nasıl bozduğunu anlayamadım doğrusu. Ama dün gece yayın saatinde Guantanamo ile bağlantı kuramadım.